In the mix, live de la Mare, live de la Costinești, ziua cu numărul, ia zi, Olix. 30. Wow, mâine facem o lună de când suntem aici. Foarte tare, de mâine 1 august, suntem la jumătatea perioadei, începem o nouă după amiază transmisă live de pe plajă. Din Beach Barul Kiss FM, nu? Ei, salutare, salutare, încă o dată, DJ Ax și Olix împreună cu voi, până la ora 18. Am eliberat scena de aici, din fața Beach Barului Kiss FM, așa că, începând din acest moment, strângem gașcă mare, mare, mare, mare de tot, gașcă de oameni gălăgioși. Așteptăm toți chisomanii aici pe scena Summer Kiss. Suntem în direct, facem dedicație puțin mai încolo, continuăm concursurile și premiile care sunt încă de dimineață pe plajă, iar acum ne auzim în toată țara. Începem mixul din această după-amiază cu Moricante, Yeke Yeke, avem și un white label semnat LLP. Sweet Alarma, după care Alexino și Starcea, Elvin cu Señorita. DJ Ang și Olix împreună cu voi, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, ahoy! Ahoy! Lale, Shop White Label, foarte, foarte tare, numai fond de plajă, așa perfect pentru vara, pentru soare. Astăzi era să câștig un pariu, un pariu care zicea că DJ Ang nu o să ajungă astăzi la emisie. Ei bine, a ajuns și da. Să vă spun el de ce a ajuns. Păi nu, am ajuns în spiritul zilelor în care noi facem cu schimbul aici la plajă. Da. Câte unul pe zi e de dimineață și împreună suntem de la 4, dar eu atunci când sunt plecat ajung întotdeauna la 4 fără un minut. Am ajuns și astăzi la 4 fără un minut. Nu aveam nicio șansă să ajung dacă nu era tronsonul nou deschis între Lazu și Murfatlar. E o bucățică din viitoarea autostradă care o să fie gata peste 80 de ani. Deci poți să ocolești și ajungi foarte, foarte repede, nu mai treci prin Constanța. Dar oricum e un lucru bun. Și să spunem de unde ai venit, unde ai petrecut azi noaptea, adică... Foarte tare, Focșan, mega petrecere la piscină, la Aqualand, ne-am distrat până dimineață, au fost peste 1000 de oameni, a fost bestial, iar voi cu partidul cum ați fost? Am fost în Megalos, în Mamaia, foarte tare azi noapte, am fost live pe Kiss, mega, mega petrecere, o să punem poze și toate nebunile pe site-ul Kiss FM mâine. Și mai ales fetele care au fost în club, trebuie să se vadă, nu? Adică... Normal, normal, normal. Bun, continuăm... Cu o piesă pe care am prezentat-o și trebuia să vorbim după ea, nu știu exact de ce. Alexino și Starcher chiar acum. Vorbim acum. Da, una dintre piesele veri, o piesă care rupe pe plajă și vă place foarte, foarte tare. Seniorita. Avem și Sava cu Raluca, piesa cu I Like the Trumpet și noul single Voxis, I Just Wanna. Live de la mare, live de la Costinești din Beach Barul Kiss FM. Toată vara, iată, suntem la jumătatea perioadei. Mâine este 1 august, așa încât rămânem împreună aici. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Onyx. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Onyx. Con la amor. Hey señorita, mi alma no me olvida. ¿Cómo puede ser tan linda? Te quiero más y más. Hey señorita. sexy for you, it's sexy for me. נשמה, גם כשעצמך כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בנשמה גם כשעצמך Solix și DJ Ang împreună cu voi. Încă o dată salutare de aici din Costinești și trebuie să vă povestim ce imagine a văzut noi mai devreme. Un băiat care zbura aproape că zbura, nu? Mai devreme. Îl căreau prietenii lui pe brațe să-l arunce în mare și când să-l arunce în mare l-au scăpat pe nisip. Se mai întâmplă. Foarte tare. O să facem poze dacă putem așa de la distanță. Era la o distanță mai mare de noi. La ce o să prindem toate pățanile de aici de la mare. În rest, putem să vă spunem că astăzi, la fel ca ieri, la fel ca la alte ieri, la mare, la Costinești, cel puțin, este foarte, foarte multă lume. Nu, e vorba aceea cum se întâmplă la început de august, e toată lumea la Costinești. Mâine ai zis că o să fie 1 august, mă uit așa în apă, încerc să-mi dau seama dacă sunt valuri, dar sunt așa niște... Da, da, după lumea pe care o vezi în apă, poți să judeci că apa este perfectă. Da, asta așa e. Eu apă nu mai bună testat așa la povești, ce am mai făcut azi, bine. Jumătate dintre turiști stau cu burta la soare, cealaltă jumătate o putem găsi în apă, cu burta în apă. Da. Ok, hai să continuăm mixul. Dr. Cucio chiar acum, la tarde se apă 130, imediat Nica Marera și Mike Diamonds, Kalia și Crash împreună cu Alexandra. I Need You More, piesă nouă. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Ahoy. Un pariolo llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Guardo beso. La tarde ya pues no viste, la lluvia tiene un olor. Away, and didn't stay. All my love, care foarte multă lume costinești. Avem scena Summer Kiss din nou plină. Hai să vă asculte o țară întreagă. Cam greu cu mâncarea. Și auzi și fluierătorii, fluierele. Ia, 2, 3 și... A rămas unul singur. Nu prea am mâncat de dimineață, nu știu ce mi se pare mie așa. Îți dai seama că cei care fluieră de 3 zile în continuu au urma fluierului împrenată pe buze. Dacă încercați fără fluier, o să sune la fel. Sunt convins, deja buzele voastre sunt un fluier. Și am zis că încercăm astăzi, sau poate săptămâna viitoare, bronzul cu fluier la gât, nu? O nouă modă. Da, pentru 2011 trebuie în toamnă, la 1 septembrie, când ne uităm acasă în oglindă, fiecare unde stă, da? Trebuie să avem urma de fluier pe piept. Deci nu se poate altfel. Facem o pauză scurtă, ne întoarcem în câteva clipe cu Plan Win. Ia, baby! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Bad design, Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feel. Break up the volume. This is Kiss FM. Summer Kiss Costinești. Și nu oricum, ci cu foarte, foarte multă lume la Summer Kiss. Pe bune, pe bune, foarte multă lume adunată aici în fața Beach Barului Kiss FM din Costinești. Distracție multă și distracție mare, mare, mare. Cred că în curând o să cedeze scena asta. Avem peste 50 de oameni pe ea. Vis-a-vis de Beach Barul Kiss FM se află scena Summer Kiss. O scenă plină astăzi. Bine, la fel ca în fiecare zi, de altfel foarte, foarte multă lume dansează acolo. Noi dăm muzica foarte, foarte tare. Și mai ales în weekend. Și mai ales în weekendul de dinainte de 1 august. Vreme foarte, foarte frumoasă la mare, cu toți turiștii veniți pe plajă. Nu așa, toți. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! I don't wanna lose you. I'm lost in dreamy dark, dripping your love deep inside of me. Die from night to morning. We're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Hey.

gon' stumble and fall, never. No. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gon' keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing. It's not about the money. Summer Kiss Kiss Remix, DJ Ang și Olix împreună cu voi, live din Costinești, DJ Ang e acolo în mulțime. Ultima zi din iulie și toți oamenii pe scena Summer Kiss. Mai exact, Isomani, care sunt aici strânși, care sunt cu noi și dansează pe de dimineață. Am învățit foarte, foarte multe premii pentru ei. Puțin mai acolo ne vom întâlni într-un binecunoscut club aici pe plajă, unde am dat invitații, brățări, intrări, nebunie... Tot ce vreți voi să întâmplă acolo. Și unde dacă mai rezistăm și noaptea asta, o să facem din nou petrecere. Da, zicem noi multe și pe la 12 să dormim puștean. Și iar o să mă trezesc pe la 11 și zic, bă, ce am dormit, iar 15 ore am dormit azi noapte. A doua zi, Olic zice, 14 ore jumate am dormit. Și ne vedem din seară sigur, pe la 12 jumate așa îl suni. Zicem, hai să mergem acolo, avem două cluburi de văzut. Nu se va răspunde la telefon, are telefonul închis. Facem o pauză scurtă, scurtă, scurtă. În mai puțin de 2 minute ne întoarcem înapoi. Unde vrei? Da, ne întoarcem. În direct pe Kiss FM. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Yeah. Summertime. Kiss FM. Summertime. Kiss in the mix. Summer Kiss in the mix. Shit fix. Gaș care pe scenă, mâinile sunt. Bine, dacă am fi la scenă, am și auzit. Momentan ne-am refugiat aici în Beach Barul Kiss FM. Auziți finalul unei piese care a fost aici pe plajă. Și pe finalul acestei piese o să citim și dedichisurile lăsate de către Kissamani aici la Beach Barul Kiss FM. Cineva spunea așa să fie pentru toate fetele de până în 18 ani, blonde și brunete, care fac topless, dar și pentru prietenul meu, Denis. Nu știm cine se semnează, că nu se semnează. Auzi, dar minorele au voie să facă topless? N-au voie, mai normal că n-au voie. Era o dedicație, așa. De la Adi, dacă citesc eu bine aici, pentru... Flori, cu mesajul te iubesc. Sper că am înțeles bine aici. Pentru Anca de la Brașov și pentru voi nebunii, ahoi, semnează cineva. Ahoi, ahoi, de aici de la Costinești. De la Burtă pentru sora lui cu mesajul la mulți ani, pentru prietenii lui, pentru Mihăiță, toată lumea care ascultă Kiss FM și Kiss Kiss in a Mix și pentru cei mai tari, DJ Ang și Olix, mulțumim foarte, foarte mult. De la Buriu pentru frații Marius și Servin și întreaga familie. De la Cristina din Slatina, care își face de cap la mare pentru cei mai tari părinți din lume, Cristi și Rodica, cu mesajul vă iubesc mult, mult, mult, mult, mult. Hai să vedem ce mai avem aici. Din partea lui Gola, Golanu pentru Alexandra, vagabonda lui. Nu știu cu ce scrieți, dar cred că la anul, în 2012, o să punem o imprimantă aici și o tastatură, să dați dedicațiile direct printate. Pentru Mihaela, Ancuța, Flaviu, care se întorc acasă și care sunt alături de noi și cu voi pe Kiss FM. Ne vedem acasă. Avem o gașcă din Sibiu aici, hai să o auzim. Pentru băieții din Sibiu! Pentru băieții din Sibiu! Băieții foarte gălăgioși astăzi aici la Sibiu. Sau băieții din Sibiu, da? De la Babaie pentru părinții lui care ascultă Kiss FM acum și toată lumea din Moreni. Pentru cel mai bun tată din lume, la mulți ani, tati de la Shubi. De la Daniel și Porcu pentru băieții din Câmpia Turzi. Erau chiar lângă Vișvar, pe de altă parte. De la Buriu pentru frații lui Mariu și Silviu și întreaga familie. Foarte multă lume la mare, oameni care transmit dedicații pentru cei de acasă care sunt cu urechile pe Kiss FM și ascultă aici, vor să afle dacă sunt la plajă, ce fac, cum se întâmplă, cum e vremea, cum se distrează. E nebunie mare aici la Costinești, asta trebuie să înțelegeți, mai ales în weekend-uri când e foarte, foarte multă lume. Uite, o să arătăm și pe Alesia care ne ascultă acum împreună cu fetele ei de pe drum, vin de la Sighișoara, să nu știu de unde veneau ele. În drum spre București, ok. Salutăm și ceilalți artiști care sunt pe drumuri în fiecare... Tot timpul, de fapt, sunt artiști care ne trimit mesaje, ne ascultă de pe drumuri. din țara de unde au concerte. Continuăm cu Don Omar și Lucenzo, unul dintre hiturile Veri, Dansa cu Duro. Avem și Tom Boxer împreună cu Antonia, Shake It Mama și... o piesă semnată Adina Zotea, SOS se cheamă, varianta LLP Remix. DJ-ang și Olix împreună cu voi, live până la ora 18, în direct din Beach Barul Kiss FM, din Costinești de aici. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Jack și Onyx împreună cu voi și o piesă care ne place tare mult, Aitina Zotea, SOS LLP Remix. Dincolo de gașca de pe scena Summer Kiss, care este neîncăpătoare la această oră, mai avem o gașcă foarte, foarte mare lângă Beach Barul Kiss FM, o gașcă din... Satu Mare! Satu Mare! bineînțeles, da, Satul Mare este aici cu noi. În fiecare zi după amiază avem găști din orașe diferite din țară. Am avut Sibiu, Timișoara, Vâlcea, Alba Iulia. Astăzi Satul Mare este cu noi, chiar lângă Beach Bar. Foarte gălăgioși cei de la Satul Mare, ceea ce e foarte bine. Ne place gălăgia aici la Costinești. Da, numai că de cele mai multe ori gălăgia acoperă boxele, ceea ce este... E bine pentru cei care ne ascultă de acasă, dar pentru noi aici pe plajă nu e foarte ok întotdeauna. Foarte multă lume aici care ziceam că e lume gălăgioasă. Jennifer Lopez chiar acum în playlist-ul nostru. I'm mean to you. Aisa vine imediat. Sweet Embrace, piesă nouă. Și remixul de club pentru Alexandra Stan. Get Back ASAP. Aici la Summer Kiss, live de pe nisip, live de la mare, unde sunt găștile cu noi și dansează de dimineață până seara. Și nu uitați, vara asta, Sex on the Beach. Ahoy! Yo, get back SAP, live de la mare, live de la Costinești, Summer Kiss 2011, Olix și DJ Anu împreună cu voi. Am văzut un băiat bronzat cu dungi pe el, dungi orizontale, și l-am întrebat ce ai păzit. Mi-a zis, după loca bici azi dimineața, m-a dormit sub șezlong. Și șezlongul n-avea pernă. Foarte tare asta. Trebuie să spunem că suntem în ziua cu numărul 30. Mâine o să facem fix o lună de când suntem aici la mare. Uite așa, la noi ne-am bronzat și nu prea, nu știu. Da, noi suntem niște plante așa, care dacă stau la soare trebuie să stea cel puțin o lună ca să arate ca aia care stau două zile. Deci îi invidiez pe cei care au tenul ăla perfect. În două zile sunt negri, frate, deci foarte tare. Mâine că împlinim o lună, ar trebui să stăm și noi, nu știu, să facem cumva, să venim. Stăm toată ziua la plajă, cu burta la soare, toată ziua, lăsăm muzica să meargă aici. Da, da, da, mă sună prietenii, mamă, deja de o lună, păi ești negru ca tuciu. Păi, dacă e să numărăm așa și câte băi am făcut în mare, pe degetele de la o mână, pe acolo. Hai să nu mai spunem că cei de acasă ne vor urâ în curând, dacă mai zicem chestii de genul ăsta. Continuăm mixul de pe plajă. O piesă foarte, foarte tare. Emilia Zara și Efcean, Guantanamera. Imediat Corina, No Sleeping și Lucky Man Project. Bumpin! Hai să auzim Gașca din fața Beach Barului. Care bicei gălăgie mare aici și spune toată lumea cea mai bună muzică. Se ascultă! to you. As long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you. As long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you. As long you give it to me, just keep my body pumping all night. Just keep my body pumping. Dámelo toda la vida, mami. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo. La Summer Kiss Kiss in the Mix. Vreau să zic, Olix, știi care este cea mai romantică cine care se poate întâmpla la Costinești? Am trăit-o pe propria piele anul ăsta. Uimește-mă. Acum câteva seri, deci nu vrei să știi. Shaorma pe șezlong, sub clar de lună, sub lună plină. Ah, maxim, da, e super. Da. E cel mai consistent mic dejun, așa pe la 9-10, dacă îl ratezi pe cel de la hotel. Tot așa, după o petrecere lungă dimineața. Da, sigur că da, două tăvi de hamzi și cafea. Deci o combinație perfectă, crede-mă. Și usturoi, neapărat, sos de usturoi, maxim. Da. Cât se poate. O găleată. După care stingi cu bere, oricum vii la plajă și nu se combină plaja fără bere, nu prea merge. Vreau să vă spunem așa că avem vara asta cel mai tare accesoriu aici pe plaja Kiss FM. Este brățara roșie, brățara pe care scrie așa: ascult Kiss FM și tu. Din păcate nu mai avem, tot weekendul ăsta cred că am dat vreo 2000 de brățări celor de aici de pe plajă. Dar cu siguranță săptămâna viitoare ne vine un nou lot, așa încât pregătiți-vă să luați și mai multe accesorii de vară de la Summer Kiss în Costinești. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the music faster. I like the way this feels. Break up the volume. This is Kiss FM. Săptămâni în Beach Bar. 8 săptămâni în Beach Bar și în fața Beach Barului scena Summer Kiss. Iau și aici. Vreo 30 de oameni sunt adunați acolo pe scena noastră. Gălăgie mare și boxele la maxim. Asta încercăm noi să facem. Live de la Costinești până la 1 septembrie. De mâine intrăm în luna cu numărul 2. Așa încât pregătiți-vă să veniți neapărat cel puțin pentru câteva ore, minim câteva ore în Costinești să ne vedeți. Ascultăm Pitbull chiar acum, Give Me Everything. Amna vine imediat și pe final v-am mai pregătit o surpriză. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Me not working hard,

Încă ne chinuim să aflăm cine este Mihai. Love Mihai. To love Mihai. Nu știu, toți cei care se numesc Mihai, cred că trebuie să se cheme câte colo Mihai piesa asta. Da, Mihai song. Mai avem 30 de secunde în direct, așa că mai avem și 5 de rechisuri pentru trupa de la Oradea și Salonta. Uite unul foarte tare. I-am făcut și poză, îl punem pe Facebook-ul Kiss FM. Ia. Pentru toți vihorenii, cine nu face dragoste la mare, îi fraier. Tare asta. Pentru Andy, hot dogul de pește de la Toplița, ok. Hot dogul de pește, da, de post. Cum o fi hot dog cu Hamzi? De la DJ Pavel pentru cel mai bun prieten, Sebi din Bacău. Și mai am unul pentru cea mai frumoasă mamă din lume, Luca. Cred că Luca semnează, da? Că nu o fi mama Luca. Nu poți să știi niciodată. Gata, atât pentru astăzi, de mâine... Da, mâine 1 august intrăm în a doua lună de mare, de Summer Kids, de Costinești, live de aici, ca în fiecare zi de la 4 la 6. Transmitem nebunia ce se întâmplă aici, Olix și DJ Young. O duminică seara frumoasă tuturor, drum bun celor care sunt pe drumuri sau celor care sunt pe autostradă, celor care vor merge către casă. Nu uitați să faceți ocolul pe breteaua aceea care se face din Lazu și vă duce până în Murfatlar. Nu mai atăceți prin Constanța. Marian Boba rămâne cu voi până la ora 22. Seară frumoasă, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. It's summertime. Yeah. Kiss FM.